Ωραίος τρόπος. Παλιά είχαμε ένα σεβασμό και εγώ όταν ήμουν μικρός και έπαιρνα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό να μιλήσω με ένα ραδιοφωνικό παραγωγό. Το σεβόμουν, είχα ένιωθα ένα δέος, ένα κάτι. Ναι, ρε μαλάκα, και εγώ. Εγώ δεν σε λέω ούτε μαλάκα ούτε που λουλού σε λέω. Εντάξει. Δεν κατάλαβα ότι ήταν με σεβασμό όλο αυτό. Άκουρε μαλάκα, να ωραίο. Τώρα με είπε μαλάκα όμως. Πού είναι ο σεβασμός, κύριε. Σεβασμός είναι αυτό. Πάρε και σε ευγενικά το τραγουδάκι σου, φίλε, και εγώ θα το βάλω. Θα σε έλεγα Γεωργάκη ή Άδωνη. Μην το χοντρένεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαιστιακά μέτρα. Με την καλή έννοια βέβαια. Με την καλή έννοια βέβαια. Και θα ξελασπώσουμε. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα 10.000 άνθρωποι. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Κι όμως στοίχημα θα βάλω. Άρθει κάτι άλλο. Δου νου του. Άρθει κάτι άλλο. Μνημόνιο. Άρθει κάτι άλλο. Η τάγκς. Άρθει κάτι άλλο. Σοσιαλισμός. Άρθει κάτι άλλο. Το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Άρθει κάτι άλλο. Ο πάπας της Ρώμης. Άρθει κάτι άλλο. Θάνατος. Άρθει κάτι άλλο. Το χώμα. Για να ξελασπώσουμε. Με την καλή έννοια βέβαια. Ξελασπώσουμε. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Ha ha ha ha!